Teo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 20 sierpnia, jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Bezpieczeństwo żywnościowe jest najważniejsze, mówi minister rolnictwa i dziękuję za nie rolnikom. Ukraina dostanie od Danii 19 myśliwców F-16, od Holandii 42 takie maszyny. Kilkanaście akcji ratowników GOPR-u zaledwie w tydzień. Większość miała związek ze zmianami pogody. Minister rolnictwa Robert Telus dziękuje rolnikom za zapewnienie Polakom bezpieczeństwa żywnościowego. Jest ono najważniejsze, powiedział szef resortu podczas dożynek województwa łódzkiego w Paradyżu. Oprócz bezpieczeństwa militarnego, bezpieczeństwa energetycznego, obok tych bezpieczeństw, bezpieczeństwo żywnościowe jest bardzo ważne. A jako minister rolnictwa powiem, że bezpieczeństwo żywnościowe jest najważniejsze, bo żołnierze, energetycy i wszyscy też muszą jeść. Dlatego wam, kochani rolnicy, za to bezpieczeństwo żywnościowe, które dajecie nam Polakom, które dajecie naszemu krajowi, składam serdeczne Bóg zapłać. W dożynkach województwa łódzkiego w Paradyżu wziął też udział wicepremier Jarosław Kaczyński. Szef PiS-u zapowiedział podwyżkę 14 emerytury. Wartość świadczenia w tym roku wyniesie nawet 2200 zł netto. Ta suma dotyczy osób otrzymujących emeryturę w wysokości do 2900 zł brutto. W przypadku większych kwot będzie obowiązywać stopniowe zmniejszenie dodatku w myśl zasady złotówka za złotówkę. Dania przekaże Ukrainie 19 myśliwców F-16, poinformował premier Danii Mette Frederiksen na wspólnej konferencji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w bazie lotniczej w południowej Danii. To druga dziś wizyta zagraniczna ukraińskiego przywódcy. Wcześniej odwiedził Holandię. Podróż ma związek z amerykańską zgodą, którą otrzymały te państwa na przekazanie Ukrainie myśliwców F-16. Wołodymyr Zełenski ogląda maszyny, które trafią do jego państwa. Przekazanie samolotów potwierdził też dzisiaj holenderski premier Mark Rutte. Jak poinformował, po spotkaniu z holenderskim premierem Wołodymyr Zełenski, Holandia przekaże Ukrainie 42 maszyny. Myśliwce mają tam trafić po przeszkoleniu pilotów i załogi naziemnej. Aż 15 razy interweniowali w ciągu ostatniego tygodnia ratownicy bieszczadzkiej grupy GOPR, a większość akcji miała związek ze zmianami pogody, tłumaczy ratownik dyżurny Wojciech Pawul. Przede wszystkim były to interwencje dotyczące przegrzania cieplnego, powodowane również akcje wypłukaniem elektrolitycznym, również zabłądzenia albo sprawy kardiologiczne. W większości nasze akcje były spowodowane pogodą, która jest dosyć zmienna, jest gorąco, jest duszno, a z drugiej strony za chwilę właśnie pada deszcz, te szlaki są dosyć mocno obłocone. Ratownicy zachęcają turystów, by przed wyjściem zainstalowali na telefonach aplikację Ratunek. 81 lat temu miała miejsce zagłada gett w Otwocku, Falenice i Rembertowie. A w rocznicę wywiezienia więźniów z getta Falenice zapalone zostały znicze przy rampie kolejowej, skąd odjechał transport do Treblinki oraz przy pomniku upamiętniającym zagładę Żydów w Falenicy. Właściwie wszyscy trafili do Treblinki, powiedział Paweł Przerowski z Obywatelskiego Komitetu Upamiętnienia Zagłady gett w Falenice i Rembertowie. Dosłownie jakieś jednostki się uratowały, uciekając w nocy, bo były już sygnały od granatowej policji, że ta akcja się będzie odbywała, więc no, były takie przypadki, że ktoś tam uciekł, schował się, ale to były zupełnie nieliczne przypadki. Dantejskie sceny się działy w tych wagonach, których na rampie właśnie w Falenicy były ładowane, no i jechały do Treblinki, oni jechali tam za dwa dni, także w zasadzie część ludzi nie dojechała. Przez getto w Falenicy przeszło 7,5 tysiąca osób, około 1500 zmarło z głodu i chorób. 20 sierpnia 1942 roku ze stacji Falenica do Treblinki wywieziono 6,5 tysiąca Żydów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz już informacje z dróg i Jakub Domaracki. Sporo utrudnień na autostradzie A1, między innymi na Śląsku, gdzie na wysokości węzła Żory doszło do dachowania samochodu osobowego. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna i na 25 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Gorzyczek. W tej chwili utworzył się tam ponad 4-kilometrowy korek. A1 zakorkowana jest również w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy węzłami Nowe Marzy i Grudziądz. Doszło tam do wypadku i jest

don't you weep when I cut you. You don't bleed any anger. Cause I've been krótki zapis występu bardzo kameralnego i bardzo skromnego tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, koncertu, który odbył się 12 grudnia 2018 roku. Kameralnego, bowiem na scenie znalazły się tylko dwie osoby. Skanka Nancy, Bryson. Na dobre rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Trójka Live. 12 minut po godzinie 20. Agnieszka Łukasiewicz program dziś zrealizuje. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do 21. Zapraszamy my i ikona rock'n'rolla. Ikona rock'n'rolla ze swoim nowojorskim zespołem. I met you. heard that. Nice, nice. Live by Request, koncertowy album zespołu Blondie. Oczywiście, że zespół Blondie, bo państwo od razu poznali. Płyta nagrana w 2004 roku w Nowym Jorku, wydana rok później. Wspaniałe wydawnictwo i z niego dzisiaj Dreaming i Heart of Glass na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Państwo się meldują i piszą, że to dobra pora do słuchania radia. Oczywiście, że każda pora jest dobra do słuchania radia, no ale może też państwo napiszą o swoim koncercie życia, bo być może taki mają na swoim koncie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Zawsze państwu zadaję podczas tej audycji to pytanie. Koncert życia? michał.grabkowski@polskieradio.pl. To a propos maila. A propos kalendarza muzycznego, no to wokalista tej grupy obchodzi dzisiaj 75 lat i nie możemy obok tej rocznicy przecież przejść obojętnie. I'm not afraid to powiedzieć o tym wydarzeniu, że koncert był wielki, to tak jakby nie wspomnieć w ogóle nic ani słowem o tym muzycznym wielkim przedsięwzięciu, bo to było wszystko 10 grudnia 2007 roku. Formacja Led Zeppelin w składzie z Jasonem Bonhamem wystąpiła w londyńskiej O2 Arena, by zagrać koncert ku pamięci przyjaciela i założyciela Atlantic Records, Ahmeta Erteguna. I jest tego koncertu płyta, jest płyta z dźwiękiem i jest płyta z obrazem. Wszystko nazywa się Celebration Day. Dzisiaj, no właśnie, jest z czego wybierać Good Times, Bad Times i Kashmir w audycji Trójka Live z okazji 75. rocznicy urodzin Roberta Planta. 28 minut do godziny 21. Dziękuję Państwu za wieczorną korespondencję, ale cały czas nikt z Państwa nie napisał o swoim koncercie życia. Może jednak michał.grabkowski@polskieradio.pl. W naszej audycji kolejny jegomość. Jegomość ze świata rock'n'rolla, ale rock'n'rolla przez wielkie R.

No właśnie, w takim towarzystwie Rod Stewart wykonał Stay With Me. Kim Carnes i Tina Turner, wcześniej Do You Think I'm Sexy, płyta Absolutely Live z roku 1982, nagrywana m.in. w Los Angeles, m.in. na stadionie Wembley w Londynie. Rod Stewart, bardzo proszę w dzisiejszym wydaniu audycji Trójka Live. Dziękuję Państwu za korespondencję, dziękuję za pozdrowienia od kuracjuszek z Wieńca. Pan Andrzej napisał: dla mnie koncertem życia był koncert Robiego Williamsa we Wiedniu w 2013 roku. Było gorąco jak dziś, podróż trwała około 12 godzin, poszliśmy spać o 4, a o 7 już poszliśmy, żeby być pod sceną. Emocje niesamowite, pamiętam te ciarki na początku i łzy przy Angels na końcu. Marzenie się spełniło. Państwo jeszcze podpytują o mój koncert życia, może w końcu opowiem o swoim koncercie życia. Ja wiedziałem, że prędzej czy później takie pytanie padnie, a powiem tak, że być może mój koncert życia jeszcze przede mną i być może będzie to we wrześniu. Teraz mamy kwadrans do godziny 21:00. Muszę się Państwu pochwalić, że bardzo się cieszę, że jestem szczęśliwym posiadaczem kolejnej płyty, bo nakład tej płyty to chyba sztuk jeden. To było w szczecińskim klubie Pinokio. Z całym szacunkiem dla panów występujących na scenie powiem tylko o głosach, które państwo usłyszą. Grażyna Augustik, Urszula Dudziak. I'm gonna go back to Było 23 lata w szczecińskim klubie Pinokio. Polska muzyka ludowa w takich uczezowionych wersjach. Kukułeczka to jeden z przykładów. Grażyna Augustik, Urszula Dudziak. Pan Ryszard pisze, dziś to zapewne byłoby nic wielkiego, ale w roku 1973 koncert węgierskiego zespołu Omega w Pile to był szok i szał. A pan Stanisław dodaje o swoim koncercie życia trzy słowa. Spotkanie z zespołem Omega w Domu Kultury w Żyrardowie w 1977 roku. Dziękuję państwu pięknie za korespondencję i dziękujemy za uwagę. O 21:00 serwis informacyjny, a po serwisie Piotr Baron i trzy wymiary gitary. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Grabek-Grabkowski i Kaja. Kaja Unplugged. Michał Grymuza oczywiście ma mnóstwo testosteronu, co zaraz nam wszystkim udowodni. złego to nie my, to on. No dobra, to co? Kiedy on? Oczywiście bawimy się wszyscy!